diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały z koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Bez tradycyjnej święconki w kościołach i bez czuwania przy grobie Chrystusa. Tak wygląda Wielka Sobota w czasie epidemii. W Katowicach trwają ostatnie przygotowania do metropolitalnego wielkanocnego śniadania dla samotnych. Ministerstwo Zdrowia informuje o 133 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort zawiadomił jednocześnie o śmierci kolejnych 14 osób zakażonych. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dobrą wiadomością jest to, że 375 osób wyzdrowiało. W szpitalach jednoimiennych i oddziałach zakaźnych w tej chwili jest hospitalizowanych 2181 osób. Podłączonych do respiratorów jest w tej chwili 134 osoby. Ogólnie w szpitalach jednoimiennych i szpitalach zakaźnych mamy do dyspozycji 1494 respiratory. W sumie w Polsce zakażonych koronawirusem jest 6088 osób. Od początku epidemii zmarło 195 osób. Bez tradycyjnej święconki w kościołach i bez czuwania przy grobie Chrystusa. Tak wygląda Wielka Sobota w czasie epidemii. Duchowni apelują, by w tym roku wierni sami w swoich domach pobłogosławili pokarmy, które znajdą jutro na świątecznym stole. Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Wielka Sobota to czas refleksji w tym roku szczególnej. To są inne święta i ta cisza Wielkiej Soboty, bo taki to jest dzień, Triduum Sacrum, ta cisza Wielkiej Soboty, modlitwy, refleksji jest jakby inna, głębsza, jeszcze bardziej skoncentrowana na tym krzyżu, który rozważaliśmy wczoraj, a który trwa dzisiaj także w nas wszystkich przez to, co przeżywamy. Wielką Sobotę kończy Wigilia Paschalna, która rozpoczyna się już po zachodzie słońca. Trwają ostatnie przygotowania do metropolitalnego wielkanocnego śniadania dla samotnych. Z uwagi na epidemię wydarzenie musiało zmienić formułę. Zamiast wspólnego posiłku w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, paczki trafią bezpośrednio do domów osób potrzebujących. Jak podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa, nie udałoby się to, gdyby nie pomoc innych. Bardzo się cieszę, że wiele różnych osób, wolontariuszy zgłosiło się do tego, aby nam pomóc w rozdystrybuowaniu tych paczek, bo paczki będą bardzo ciekawe, bo poza jedzeniem również znajdzie się jakaś niespodzianka. Oprócz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Fundacja Wolne Miejsce organizuje też śniadania w Warszawie czy Łodzi. Pomoc otrzyma kilka tysięcy osób. Unia Europejska ma obowiązek pomóc Włochom w obliczu pandemii koronawirusa, pisze premier Morawiecki. Na łamach dziennika La Repubblica ukazał się artykuł szefa polskiego rządu pod tytułem Czas Europejskiej Nadziei. Premier Mateusz Morawiecki wskazał w tekście, że pandemia doświadczyła Włochy w sposób szczególny. Napisał, że Europa narodziła się we Włoszech i ma obowiązek pomóc Italii. Wskazał, że z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Unia Europejska może wyjść, jeśli państwa członkowskie będą działać solidarnie. Jak napisał, nie możemy dopuścić do tego, aby za kryzys zapłacili najsłabsi, jednocześnie przymykając oko na nieprawości możnych tego świata. Podkreślił też, że Unia musi sięgnąć po nowe, śmiałe, a przede wszystkim sprawiedliwe rozwiązania, które pomogą gospodarczo odbudować wspólnotę. Premier zaznaczył w artykule, że Polskę i Włochy łączy wielowiekowa przyjaźń. Przypomniał, że niebawem przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła II, który pokazał światu, co oznacza siła chrześcijaństwa w czasie kryzysu wiary. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie w całej Polsce od 10-12 stopni na północnym wschodzie do 17-18 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki. A to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal.

pour les gens du secours, ceux qui lancent les ambulances, refusant de croire la fatalité, stoppant le compte à rebours. Une chanson d'amour pour les gens du secours, pour les gens. Du secours, infirmiers de la terre, tous les maillons de la chaîne humanitaire, gardiens de la lumière, pour les gens du secours, quelques mots dans les airs, pour un nouveau printemps, un autre avenir, quelques mots pour vous dire une chanson. Du secours pour les gens du secours, une chanson d'amour. Un jour se prendre dans les bras, de main la main dans la main. Des larmes et des baisers sur les joues. Demain nous serons là à se souvenir de vous. Les gens du secours, à se souvenir de vous. Les gens du secours. Pani Pascal Obispo, Marc Lavoine. Z Francji jeszcze pani Zazie. Combien de Blandine, de Thibaut, de Fanny vont boire un café et puis sauter dans un jean, un métro, un taxi. Et sortir sans faire de bruit. Et sortir sans faire de bruit. Combien de Paul, de Pierre, de Mayan et d'Adji vont aller faire aujourd'hui la même chose qu'hier, ce qu'ils ont choisi. C'est d'aller sauver des vies. C'est d'aller sauver des vies. Ils disent on masque nos peurs, on rassure, on sourit. Si dur parfois qu'on pleure aussi. On voit qu'on en meurt, on voit qu'on en guérit. Il ne faut pas qu'on oublie le beau temps après la pluie. Que peut-on faire de mieux à Mulhouse, à Paris, que de boire un café et puis tuer le temps comme on peut parler à un ami. Alors c'est vrai ce qu'on dit. Alors c'est vrai ce qu'on dit. Sur nos fausses colères, sur nos vaines envies, sur le temps qu'on perd à tromper l'ennui. Comme on s'est trompé de guerre, comme elle est belle la vie. Combien sont morts aujourd'hui? Combien sont morts aujourd'hui? Je pense à Blandine, à Thibault, à Fanny. Comme ils sont beaux ceux qui bravent la nuit. Je pense à ce monde à faire, de ce monde meurtri. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie de faire le beau temps après la pluie. Le beau temps après la pluie. Po deszczu śpiewała Zazie. To jeszcze przesyłka od Jewel. Jej nowa piosenka nosi tytuł Grateful. When everything's wrong, when I can't find my song, when darkness is all I see, there is a remedy. All the little things that make the world go round. It's all the little things that are most powerful. There's no politician, no sky to die. No one, no one can take the love from my heart. The same. I can't. Jewel. Nowa piosenka zatytułowana Grateful. Dużo pięknych listów od Państwa. Dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Iwona napisała: czekamy z nadzieją na lepsze dni. W tej sprawie będzie następna piosenka za moment. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Eklektyk, a piosenka będzie tytuł wkrótce. No i żeby tak rzeczywiście było. A teraz przesyłka, a właściwie pocztówka dźwiękowa ze Szczecina, przysłana przez Sylwestra Ostrowskiego. Thank you. Bardzo ładna ta pocztówka dźwiękowa. Eric Allen i Sylwester Ostrowski, utwór zatytułowany Know You, Know Me. Tak, zgadza się. Know You, Know Me. Sylwester Ostrowski, Eric Allen. I w ten sposób weszliśmy do delikatesów. Zostańmy tu chwileczkę. Autopromocja. Od ponad ćwierć wieku zapraszam Państwa na wieczór Wigilii Wielkanocnej i wydawałoby się, że nic nie zakłóci spokoju tego czasu. A jednak... Ta Wigilia będzie inna, czy zupełnie inna? O tym między innymi będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi telefonicznymi oczywiście, to znaczy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim, poetą Wojciechem Bonowiczem i mam nadzieję z jednym z naszych ulubionych aktorów. Ale niech to pozostanie niespodzianką. Zapraszam, Barbara Marcinik, dzisiaj od 20 do Wielkanocy. Autopromocja. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jakoś tak rzadziej ostatnio zaglądam do kalendarza muzycznego, no ale 5 kwietnia 1900. 50 roku, nie da się ukryć. Zmiana kodu na 7 z przodu. I would bring you flowers in the morning, wild roses as the sun begins to shine. Sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you where the music's sweetest and feed you winter fruits and summer wine. Show you things you've only read in storybooks. If I thought you'd ever change your mind, I would bring you happiness wrapped up in a box and tied with a yellow bow. I would bring you summer rain and rainbow skies to make your garden grow. And in the winter snow, my songs will keep you from the cold. of flowers in the morning. When the garden they should grow in is not mine. And what use is sunshine if I'm crying? And my falling tears are mingled with the wine. Wild roses when the sun begins to shine. Winter fruits and summer wine, sweet perfume and columbine. If I thought you'd ever change your mind. If I thought you'd ever change your mind. Płyta My Coloring Book, która ukazała się dokładnie 16 lat temu. To jest moja ulubiona piosenka If I Thought You've Ever Changed Your Mind. Agneta Felcków miała urodziny, to może jeszcze ABBA. History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Lover or a friend. don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Tak, to jedna z najpiękniejszych piosenek w repertuarze Abby, no i Agneta przy mikrofonie. The winner takes it all. W delikatesach, tak, wchodzimy pojedynczo i co 2 metry mniej więcej. Jeszcze David Foster. Tak naprawdę nie jestem pewien, bo widzę dwie informacje, że ta płyta ukazuje się 17 kwietnia, a inna wiadomość mówi, że już jest od 3 kwietnia. Tak czy inaczej, David Foster wraca do korzeni i gra na fortepianie. Eleven Words, taki jest tytuł całej płyty, a posłuchaliśmy sobie utworu zatytułowanego Wonderment, to tylko solo na fortepianie, ale na płycie pojawia się także orkiestra, nie może być inaczej. David Foster, nowa płyta, jednak od 3 kwietnia, czyli tydzień temu się pojawiła. To teraz Pat Metheny i Michel De Gaucello. Zdążyłem zapytać Pata Metheny, kiedy był tutaj w naszym studiu i rozmawialiśmy o tej jego nowej płycie, skąd był pomysł na Michel Degaucello. Zwykle taka niepokorna, tu cudownie się wpasowała w muzykę prawie klasyczną Pata Metheny'ego. From This Place, tytuł całej płyty taki sam. Polecam Państwu naszą stronę, polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam po audycji pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w czterogodzinnej audycji. Dwie godziny przed nami, po 13 jest Smooth Jazz Cafe, a po 14 polski top wszechczasów. Travis do 13. Kingdom come.